दिन और हो, हाँ तेरी मेरी ढेर सारी बात हो। जाने हुआ है क्या मुझे, नया सा लगे जो भी कहो, जो भी किसी से ना कहा सुनूंगी मैं तो वो भी कहो। तेरी बातों में होना है गुम, दिल कहता है कह देना है तुमको, मेरे रहो मेरे। एक दिन और हो, बस और एक दिन और हो। आया हो कहीं रात ठहरी झील पे, जैसे हमें वो ये कहे सारे का सारा जी। अब कह दे।